นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสปฏิบัติบูชา นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนามรณังเมภาวิสติตัวเราทุกคนนี้ที่เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดให้เราทุกคนระลึกถึงมรณะภัยคือความตายจิตใจคนเราถ้าหากว่านึกไม่ได้ซึ่งความตายจิตใจมักจะประมาทว่าเราจะอายุยืนยาวคราวไกลไม่เป็นไรง่ายๆความจริงแล้วมรณะภัยคือความตายนี่มันใกล้ที่สุดดูตัวอย่างที่มนุษย์เขาตายไปก่อนพวกเราทั้งหลายนั้นมีมากมายหลายอย่างหลายประการหลายแบบแบบตกเครื่องบินตายก็มีตายทางพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหลวงพ่อเฒ่าก็ไปตายตายแบบยิงเครื่องบินกันตกก็ตายนอกนั้นก็เกิดจากความประมาทในเรื่องเครื่องบินก็ตกตายกันนับไม่ถ้วนไปรถไฟชนกันตายไปรถยนต์ชนกันตายสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความประมาทถ้าไม่ประมาทแล้วอะไรก็ปลอดภัยมันเกิดจากความประมาทมัวเมาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ฉลาดเพราะพระองค์บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะอย่างได้ตรัสรู้ง่ายอย่างกลางคืออย่างที่สองบำเพ็ญแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างนั้นนานหน่อยอย่างสูงสุด16อสงไขยแสนมหากัปเมื่อบำเพ็ญนานเท่าไหร่บริษัทบริวารก็ได้มากตามส่วนเพราะว่าบารมีที่บำเพ็ญมานานส่วนเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทั้งได้พบพุทธศาสนาแม้จะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ตามแต่พระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการที่เรา ซื้อหนังสือมาทานที่ว่าซื้อตู้พระไตรปิฎกพร้อมด้วยหนังสือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วเทศนาสั่งสอนให้พุทธบริษัทฟังทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมพระองค์ตรัสเทศนาโปรดสัตว์อยู่45พรรษาหรือว่า45ปีก็นับว่าเป็นเวลายาวนานตลอดชั่วเวลา45ปีนี่แหละพระองค์แนะนำพร่ำสอนทุกอย่างทุกประการทุกซอกทุกมุมจึงมีทรงบัญญัติไว้ว่าพระวินัยข้อห้ามนับตั้งแต่ข้อห้ามศีล5ศีล8ศีล10 227เวตตะเล็ดเหลือกว่านั่นมากมายนี่ก็คือว่าห้ามไม่ให้เราทำชั่วให้ทำดีทำบุญห้ามไม่ให้ทำบาปหลักศีล5ศีล8ศีล10 227นั้นมันเป็นเรื่องทำบาปอย่างหลักศีล5ท่านให้เว้นจากฆ่าสัตว์ให้เว้นจากลักทรัพย์เข้าของบุคคลผู้อื่นให้เว้นจากประพฤติผิดในกามให้เว้นจากกล่าวมุสาวาทโกหกพกลมให้เว้นจากดื่มกินสุราเมลัยเครื่องดองของเมาต่างๆคือความมัวเมาในจิตในใจก็พอแรงถ้าหาว่าไปดื่มเครื่องดองของเมาเข้าไปอีกมันก็ไปกันใหญ่ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราตรัสสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์มนุษย์ก็ไม่เชื่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่เป็นไรทีแรกมันก็ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่อมาเพราะไม่รักษาสัตว์เล็กสัตว์น้อยล่ะก็เกิดความประมาทขึ้นมาฆ่ามนุษย์ก็ไม่บาปฆ่าสัตว์ใหญ่ก็ไม่บาปไปอย่างนั้นผลที่สุดก็รับจ้างเป็นมือปืนฆ่าคนอื่นก็ไม่บาปเพราะมันไม่รู้จักบาปมันก็เลยเข้าใจว่าไม่บาปความจริงนั่นบาปมันมีอยู่บุญและบาปมันมีอยู่ในโลกนี่แหละใครทำบุญก็แสดงบุญออกมาใครทำบาปบาปมันก็แสดงออกมาแสดงอย่างไรบางคนเกิดมาตาบอดข้างหนึ่งบ้างตาบอดทั้งสองข้างบ้างหูหนวกทั้งสองข้างบ้างหูหนวกข้างเดียวบ้างแขนด้วนเท้าด้วนเหล่านี้แหละมันแสดงออกมาจากบาปที่ตัวเองกระทำมาเพราะไม่ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแนะนำธรรมสอนมนุษย์คนเราก็ไม่เชื่อไม่ฟังถ้าจะเอาตามความคิดเห็นของตนเวลาทุกโทษบาปกรรมมาถึงตัวก็เดือดร้อนวุ่นวายแหละทีนี้แล้วก็มาแก้มันก็แก้ไม่ได้เพราะบาปตัวเองทำก่อนที่จะทำบาปก็ไม่ไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนไม่มากราบพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไปทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อจะให้ไปไหมไม่ได้คิดไปทำบาปแล้วจึงมาขอลดน้ำมนต์กับหลวงพ่อมันก็แก้ไม่ได้อยู่นั่นเองแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเตือนว่าบาปนั้นอย่าพากันทำแม่เคยทำมาแล้วก็ให้หยุดเสียเคยพูดมาแล้วในสิ่งที่เป็นบาปก็อย่าพูดต่อไปเสียเป็นก็ห้ามไว้อย่างนั้นเค คยคิดอะไรมีแต่เป็นบาปก็ให้เลิกความคิดนั่นเสียไม่ว่าบาปชนิดใดแหละให้พากันละกันวางอย่าได้พูดอย่าได้ทำอย่าได้คิดทีนี้ท่านก็ให้คิดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดที่ว่าให้นึกภาวนาพุทโธก็ดีนึกถึงคุณบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีคุณทั้งหลายในโลกเราเลิกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่เราไหว้พระสวดมนต์อยู่ทุกวันนั่นก็คือว่าเราเลิกถึงผู้มีคุณคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันมรณะกรรมฐานที่ยกขึ้นให้เราท่านทั้งหลายนึกเจริญความตายอันนี้นั่นก็ให้เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเรานึกถึงความตายแล้วมันจะตายเร็วเข้าและเราก็ยังไม่อยากตายอย่าไปนึกมันทำไมความจริงแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ว่าคนเราถ้าไม่มองเห็นความตายที่จะมาถึงตนแล้วจิตใจมันไม่ค่อยตั้งวันหนึ่ง พระองค์ได้ตัดถามพระอานนท์พุทธอุปถัมภ์ว่าดูก่อนอานนท์ในวันหนึ่งหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์พุทธอุปถัมภ์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าได้นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งท่านพระอานนท์ก็นึกว่าตัวเก่งที่สุดหลายพันครั้งพอพระอานนท์ตอบพระพุทธเจ้าก็ตัดอีกว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกท่านว่าอย่างนั้นแม้เราตถาคตหมายถึงพระองค์เองอันความตายนี้เราตถาคตนึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ไปที่อื่นเหมือนจิตใจของคนเราเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ก็มองเห็นได้ในลมหายใจเข้าออกว่าลมหายใจเข้าออกนี่บอกถึงมรณะภัยคือความตายไม่เฉพาะแต่พระองค์คนอื่นสัตว์อื่นทั้งหลายก็เหมือนกันชีวิตจิตใจจริงๆมันห้อยโยแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาอีกไม่ได้ก็ตายพระองค์ก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นมองเห็นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จิตใจพระพุทธเจ้านั้นตัดกิเลสความโกรธหมดแล้วตัดกิเลสความโลภความอยากได้ทั้งหลายแลหมดแล้วตัดกิเลสความหลงหมดสิ้นไปแล้วพร้อมทั้งวาสนากิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เลิกได้ละได้หมดถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่หลงไม่ลืมซึ่งมรณะภัยคือความตายหรือว่าพระอานนท์นึกถึงความตายได้หลายพันครั้งพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าประมาทอยู่เอาให้ได้ทุกลมหายใจเราท่านทั้งหลายที่นั่งภาวนาอยู่นี่เข้าใจว่าวันละหลายพันครั้งนี้ก็จะไม่ได้ วันละร้อยครั้งนี่ก็จะมีผู้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ถ้ายังไม่ได้พรุ่งนี้ก็นึกว่ามันได้หลายพันครั้งแล้วก็หลายหมื่นครั้งจนถึงนึกได้ทุกลมหายใจคือเอามาเตือนจิตของเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทไม่เลินเล่อเผลอเลอคือนึกให้ได้เตือนใจของเราเองให้ได้ว่าความตายมันใกล้เข้ามามันมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเท่านั้นถ้าหมดลมหายใจเข้าและออกแล้วก็ตายละทีนี้เมื่อจิตใจนั้นมองเห็นมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนจริงๆจิตใจนี่มันไม่นิ่งนอนใจแหละมันลุกขึ้นภาวนาเดินจมกรมไหว้พระสวดมนต์ไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งฟังธรรมเท่านี้เลิกจากการฟังธรรมแล้วไปที่พักพาอาศัยของตนถ้ามีทางพอเดินจมกรมได้จะเป็นในกุฏิหรือในที่ใดๆก็เดินจมกรมเสียก่อนถ้ามีที่ดินราบดีก็เดินจมกรมหรือผู้นั่งนอนอยู่ในศาลาเกษมสามัคคีข้างล่างนั้นเป็นลาดปูนไว้สำหรับให้ญาติโยมเดินจมกรมใต้ถุนนั้นที่ไหนก็ตามที่ลาดปูนไม่ลาดปูนก็ตามหาที่เดินจมกรมเปลี่ยนอิริยาบถถ้าจะเอานั่งอย่างเดียวนั้นร่างกายมันจะไม่ค่อยสบายต้องให้มีเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนอนต้องเอาไว้ทีหลังถ้าใครเอานอนไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้เรื่องอีกแล้ววันไหนคืนไหนก็เอานอนขึ้นหน้านอนต้องเอาไว้ทีหลังการนอนนั้นจะนอนก็ให้เที่ยงคืนแล้วจึงค่อยนอนก็ได้การนอนนี่เคยนอนมาตั้งแต่เกิดก่อนที่เราจะมาเกิดนี่ก็มานอนในท้องแม่คนละ9เดือน10เดือนจึงได้คลอดได้เกิดมานอนขนาดไหนนอนถึง9เดือนไม่ได้ลุกไปมาที่ไหนกันเกิดมาแล้วคลอดมาแล้วก็มันนอนอยู่ในเบาะในเปนอนอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะร้องไห้น้ำตาไหลอยู่นั่นแหละกว่าจะคืบคานไปมาได้กว่าจะถึงขั้นไปลงล่ำลงเรียนจนกว่าจะมาเป็นหนุ่มเป็นแน่นกว่าจะมาเป็นคนใหญ่ไม่สูงกว่าจะมันมาได้บวชชีบวชผ้าขาวบวชพระบวชเนนบวชพราหมณ์ชีวิตของคนเหล่านี้ถ้าพิจารณาภาวนาดูให้ดีมันทุรกันดารที่สุดบางคนก็ชีวิตนี่วุดวิดวุดวิดมาทีเดียวแต่ว่าถ้ามันหายแล้วจิตอันนี้มันประมาทมักจะลืมตัวด้วยเหตุนี้มรณังเมภาวิสติมรณะมรณังก็แปลว่าความตายเมก็เราเตือนใจเตือนจิตของเราว่าเราตัวเรานี่แหละต้องมีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วอะไรอะไรเอาไปไม่ได้ทั้งนั้นเอาไปได้แต่บุญกุศลที่เราประกอบกระทำไว้มีการทำบุญให้ทานมีการรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227มีการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนารวมจิตรวมใจของตน นึกถึงมรณะภัยคือความตายได้ทุกเวลาอันมรณะภัยคือความตายนี้ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นยอดธรรมะก็ว่าได้เพราะว่าความตายนี้เมื่อมันเข้ามาถึงบุคคลผู้ใดแล้วเราจะร้องไห้ว่าจะไม่ตายมันก็ไม่ฟังสบายเท่าไรก็ตามเวลาจะตายนั้นมันไม่มีเรื่องมีราวอะไรตายเอาดื้อๆอย่างนั้นก็มีบางคนยังไม่นอนหลับอย่างนี้ก็เป็นปกติกินข้าวพูดจาปราศัยอะไรเป็นปกติอยู่พอไปนอนหลับไปสักหน่อยบางคนก็อาให้เพื่อนมนุษย์ได้เห็นบางคนก็เงียบหายไปตื่นเช้าไปดูแล้วมันตายแล้วไม่รู้จะตายแต่เมื่อไหร่แข็งหมดแล้วไปจับเท้าก็กระเทือนถึงหูคือมันแข็งหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วความตายนี่มันไม่เลือกว่าพระว่าเนนว่าผ้าขาวนางชีลือชีชีพรามตายได้เหมือนกันหมดแต่คนยังเด็กยังหนุ่มมันก็มักจะโยนไปให้โน่นตายก็หลวงพ่อผู้เทศน์นั่นแหละมันแก่แล้วตายไปเสียมันไม่ได้คิดว่าความตายไม่ได้เลือกเด็กๆ ก็ตายได้คนแก่คนชราก็ตายได้ถึงเวลาแล้วมันอยู่ไม่ได้ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงให้รีบเร่งภาวนารีบเร่งเดินจมกลมรีบเร่งระลึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตนเวลามันมาถึงเข้ามันเราไม่รู้แหละมันปิ้วมาไม่รู้สึกตัวล่ะแม้บางคนมันไม่ถึงขั้นตายมันก็มาเอาแข้งหักขาหักมือหักอะไรต่อมีอะไรเป็นเปี้ยเสียขาไปก็มีมรณะภัยคือความตายนี้ต้องนึกให้ได้เจริญให้ได้เตือนใจของเราเมื่อใจมันรู้ทราบซึ่งจริงๆมรณะภัยถ้าเราฟังแต่เสียงคำพูดคำชี้แจงแสดงนี่ยังไม่จัดว่ามรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนี่ถ้ามันปรากฏขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วเรียกว่าอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมถ้ามรณะกรรมฐานปรากฏขึ้นในใจของผู้นั้นอยู่ไม่ได้ละบ้านก็อยู่ไม่ได้ความห่วงนั่นห่วงนี่ตัดได้หมดเพราะว่าความตายนี่มันเป็นภัยอันใหญ่หลวงเวลามันมาถึงเข้ามองไปที่ไหนก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วคนอื่นตายข่าวคนอื่นตายมันก็มาเตือนจิตของผู้มรณะกรรมฐานปรากฏมันจะต้องรีบเร่งว่านั่นคนนั้นก็ตายอายุเท่าเราก็ตายไปแล้วหนุ่มกว่าเราก็ตายไปแล้วเด็กกว่าเราก็ตายไปแล้วบางคนก็ลูกก็ตายไปก่อนพ่อแม่ยังอยู่ก็มีความตายนี่เอาแน่ไม่ได้ไม่มีเก้าไม่มีปลายมันจะตายเมื่อใดเวลาใดเราห้ามไม่ได้แต่ก็มีอยู่อย่างเดียวคือว่าห้ามจิตกิเลสของเราเนี่ยไม่ให้มันปรุงแต่งคิดนึกไปในที่ใดๆเอาจิตใจดวงผู้รู้มาภาวนาอยู่ซึ่งมรณะกรรมฐานมองเห็นแจ้งชัดนั่งอยู่ก็ตายได้นอนดีๆอยู่ก็ตายได้ยืนอยู่ดีๆเป็นลมล้มลงไปก็ตายได้เดินไปดีๆ เป็นลมตายก็ได้เป็นอย่างอื่นตายก็ได้บางคนก็พูดจาปราศัยธรรมดาอยู่เวลามันจะตายเข้าไม่รู้ว่าอะไรขึ้นมาปิดทวารปากก็ตายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนมนุษย์แล้วความตายนี่ท่านว่ามันแขวนคอไว้ไม่แขวนก็เหมือนแขวนป้ายไว้ว่าเราต้องตายแน่บางแห่งพึ่นก็กล่าวไว้ว่าคนเรานั้นเวลาจะตายก็ตายภายใน7วันว่าอย่างนั้นคำว่า7วันนี่ก็หมายถึงทิศจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เวลาคนเราตายมันก็ตายใน7วันนี่แหละนี่ว่าตายภายใน7วันความตายนั้นมันไม่ได้พูดแต่มันตายได้มันเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงใครจะคิดว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่เห็นโลกกับเขาไปนานๆพยามัจจุราชคือความตายมันเฉยมันไม่ฟังแต่เมื่อได้เวลาแล้วมันเอาละเอาไปละลากไปเลยเหมือนคนไม่อยากไปก็ดึงลากแก่ไปอย่างนั้นเหตุนั้นมรณะภัยคือความตายนี่เราต้องนึกไว้ก่อนเตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกในใจไว้ก่อนถ้านึกไม่เห็นก็ให้นึกถึงว่าตัวเราเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายแต่ว่าส่วนตายปิดบังนั้นมันตายให้เห็นแล้วมันปิดไว้บังไว้ไม่มองไม่เห็นตายเปิดเผยอย่างว่าคนเราดูเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาหรือญาติกาวงศาที่เกิดในท้องแม่อันเดียวบางคนก็ตายไปก่อนหมดแล้วยังเหลือแต่เราอย่างนี้ก็มีแล้วดูคนที่เกิดมาทีหลังตายไปก่อนเราก็มีหรือว่าตัวเรามาจากไหนก็มาจากพ่อพ่อเดี๋ยวนี้ไปไหนบางคนก็พ่อตายไปแล้วตัวเราเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากแม่เดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้วเมื่อพ่อแม่ตายไปเราจะไม่ตายอยู่ชั่วฟ้าดินสลายมีไหมได้ไหมต้องเอามาคิดมาอ่านพิจารณาสอนจิตสอนใจของเราให้ได้คือให้ใจมันมองเห็นได้ถ้าหากว่ามีแต่ผู้อื่นบอกลั่งสั่งสอนว่าตายนะจิตเราไม่เห็นมันก็ไม่ทราบซึ่งในใจมันก็ไม่กลัวคล้ายกันก็ว่าเราเห็นเสือที่เขาเขียนรูปเสือไว้ใหญ่เท่าเสือหรือใหญ่กว่าเสือก็ตามมันเป็นเสือกระดาษไม่กลัวใหญ่เท่าไรข้าก็ไม่กลัวเทนี้ถ้าไปพบเสือจริงๆมันไม่ใช่เสือกระดาษแล้วบัดกลัวใหญ่เพียงแต่มันคำรามสมัยหลวงปู่ยังหนุ่มไปเที่ยวทุดงในป่าไปกับหลวงพี่สององค์ด้วยกันหลวงปู่ก็เดินก่อนหลวงพี่ก็เดินทีหลังทีนี้เสือโคร่งในป่าลึกมันก็คำรามมันได้ยินเสียงคนเราไปมันอู้ว่าขึ้นมาล่ะหลวงพี่อยู่ข้างหลังพดวิ่งไปก่อนไม่รู้ไปเมื่อไหร่วิ่งแบบไม่ดูหน้าดูหลังวิ่งไปในราว2เส้น3เส้นหลวงปู่เองก็ไม่วิ่งล่ะวิ่งแล้วมันจะไม่มีที่อยู่ก็เลยเพิ่นไป2เส้น3เส้นมองขึ้นมาข้างหลังยังเห็นเราเดินธรรมดาอยู่ ก็เลยหยุดได้นั่นละเวลายังไม่เห็นเสือกระดาษนะเสือแท้นะเพียงเสียงของเสือเท่านั้นละมันก็เอาจนปิ้วไปบ่ได้บอกลากันเลยคำว่ามรณะภัยคือความตายนี้ถ้าเราฟังแต่สำเนียงเสียงภาษาพระเพิ่นว่าตายตายเมื่อมันยังไม่มาถึงเรามันก็เหมือนว่าเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อมันมาถึงเข้าจริงๆนะมันไม่ใช่เหมือนคำพูดโรคบางอย่างนั้นมันเจ็บปวดทุกขเวทนามากมายหลายอย่างกว่าจะถึงขั้นความแตกความตายนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาเหลือทนที่สุดบางคนก็จะถึงเวลาตายก็ร้องครางเหมือนกับสัตว์เหมือนกับงัวกับควายสติสตังไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถ้าไปตักเตือนบอกว่าอย่าไปร้องให้น้ำตาไหลเลยภาวนาบ้างจิตอันนั้นไม่รู้มันขาดสติไปหมดมันก็ตอบออกมาว่ามันเลยภาวนาแล้วมันเลยยังไหนมันยังบ่ทันตายมันตายที่ยังเลยภาวนาถ้ามันยังไม่ตายทุรนทุรายอย่างมันจะไปเหลือวิสัยยังไงรีบภาวนาเข้านี่แหละเมื่อความเจ็บความไข้ไม่สบายหรือเมื่อความตายมาถึงเข้านั้นคนอื่นจะไปช่วยไม่ได้อาจจะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ได้เวลาเราจะตายเราต้องฝึกไว้ก่อนหัดไว้ก่อนสอนไว้ก่อนแนะนำสั่งสอนจิตใจของเราให้พร้อมมูลบริบูรณ์โดยเฉพาะแล้วคือว่าให้ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นเสียก่อนก่อนวันตายจะมาถึงนั่นแหละวิเศษนักหนาถ้าหาว่ากิเลสต่างๆยังเต็มอยู่ในหัวใจเมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าจะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะจิตมันจิตยังไม่รับรู้รับเห็นมันจะเอาแต่ความสุขความสบายมรณะกรรมฐานนี้จึงเป็นบทเรียนบทฝึกอันสำคัญคือเตือนจิตไว้ล่วงหน้าว่าถึงยังไม่ตายมันก็จะต้องตายแน่ๆตายวันนี้กับตายโน้นร้อยปีมันก็เท่ากันนั่นแหละเวลามันจะตายบ่ใช่มันสบายมันไม่มีทางสบายคนเราจะตายสัตว์ทั้งหลายจะตายมันมากมายหลายอย่างถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตายไว้ล่วงหน้าเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายจะปรากฏการออกมาให้เราท่านทั้งหลายเห็นแล้วความตายนี้มันก็เหมือนกับว่าไปตกในเหวลึกและทุกคนจะต้องไปตกเหวลึกนั้นไม่มีใครจะข้ามพ้นไปได้มรณะภัยคือความตายนี้เหมือนกับว่าเป็นเหวลึกจำเป็นจะต้องเดินไปทางสายนั้นแล้วทุกคนจะต้องทดลองด้วยจะต้องไปที่จุดนั้นให้ได้จึงให้พากันนึกน้อมมรณะกรรมฐานนี้ในใจให้มันเป็นพื้นฐานอยู่มองเห็นภัยอันตรายทุกด้านว่าผลที่สุดต้องตายแน่ๆไม่มีอะไรจะไปแก้ไขได้มีแก้อยู่แต่ว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้หมดเสียก่อนเมื่อกิเลสราคะหมดไปแล้วเมื่อกิเลสโทสะโมหะหมดไปแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเพ เพราะจิตใจของท่านพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายสาวกพระพุทธเจ้าท่านปล่อยท่านวางท่านเลิกท่านละได้หมดทุกอย่างแล้วมันตายก็เป็นเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันตายจิตใจของท่านไม่ได้ตายจิตใจของท่านพ้นจากโลกพ้นจากมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแล้วจิตของท่านไม่ตายแล้วไม่มาเกิดอีกในภพใดๆอันนั้นแหละวิเศษนักหนาให้พากันเร่งภาวนาให้ถึงจุดนี้ให้ได้ก่อนความตายมาถึงเข้าชื่อว่าสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านเร่งภาวนาก่อนตายไม่ใช่รอความตายจิตเอาให้มันกิเลสในจิตในใจให้หมดเสียก่อนใสสะอาดเสียก่อนความตายมาถึงเข้าก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะจิตใจดีแล้วจิตใจพ้นแล้วจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสแล้วมรณังเมภาวิสติตรงนึกเจริญไว้จะนึกว่าเราตายนะเราตายนะอย่าประมาทนะก็ได้เป็นภาษาไทยๆเรานี่แหละเพื่อเตือนจิตใจนั้นให้ลุกขึ้นภาวนาไม่ให้ติดอยู่แค่ความสุขความทุกข์ในการกินการนอนสนุกเฮฮาภาษามนุษย์ไม่ให้มีให้จิตใจมันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจนไม่มีสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายใดๆทั้งหมดเสียงกระทบมาแรงๆเข้าหูเข้าใจถึงใจจิตใจท่านก็ไม่หวั่นไหวจะมีภัยอันตรายใดๆก็ช่างเพราะใจท่านวางอุปทานขันธ์ความยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งปวงได้แล้วท่านไม่กลัวแล้วคนเราเมื่อยังมีความกลัวอยู่มีความหวาดสะดุ้งอยู่ขนพองสยองเก้าอยู่อันนี้ละมันเป็นทุกข์เป็นร้อนหลบไปหลบมาเพื่อจะไม่ให้ความตายมาถึงเข้าผลที่สุดก็หนีไม่พ้นต้องไปถึงจุดคือความตายนั่นแหละทีนี้เรายังอยู่ดีสบายมีกายมีจิตมีสติมีสมาธิปัญญาอยู่อย่างทุกวันเวลานี้ก็ให้เร่งภาวนาทำความเพียรแม้จะมีกิจกรรมการงานอันใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็อย่าได้ไปลุ่มหลงไปตามการงานนั้นจะสร้างกุฏิวิหารทำโรงรถทำอะไรก็เป็นเรื่องของงานทำไปเจ็ดอย่าได้ไปทุกข์ไปร้อนเหมือนกับว่าเราไปรถไปลาเราไม่ไปขี่ล่อรถเราขี่บนรถเราขับรถไปภัยอันตรายก็ไม่มีถ้าเราไปเผลอไปไผลไปนั่งล่อรถรถมันก็บดเอาตายผู้ภาวนาในทางพุทธศาสนาก็ต้องตั้งใจของเราให้สูงส่งไว้อย่าเพียงแต่ว่าให้สังขารมารกิเลสมารมันมาทำให้ใจเราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาต้องยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่ยอมทำตามกิเลสบอกสักเราละกิเลสความโกรธให้มันหมดให้มันใสไปละกิเลสความโลภในใจให้มันหมดไปละกิเลสความหลงในใจให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะยังไม่หมดไปสิ้นไปเราจะไม่ถอยความเพียรเราจะนั่งภาวนาเดินจมกรมปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยให้ดูตัวอย่างภาษาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านมีความเพียรความหมั่นขยันขันแข็งอย่างมีพระภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งท ท่านมาบวชในศาสนาเป็นลูกเศรษฐีมั่งมีเงินกว่าจะลาพ่อแม่มาบวชได้ก็ยากเมื่อมาบวชแล้วท่านก็ตั้งใจฟังธรรมจากอุปัชฌาย์อาจารย์เข้าใจดีแล้วการไปนั่งภาวนานานเข้าหน่อยก็ง่วงเหงาเหานอนหลับไปท่านก็ไม่นั่งบัดใช่เดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาหมายถึงเดินในแผ่นดินทีนี้การเดินนานเข้านานเข้าเท่าก็แตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรทีนี้ท่านก็คลานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองข้างคลานไปเหมือนกษัตริย์ภาวนาพุทโธไม่ท้อถอยแล้วก็ไม่ยอมนิ่งท่านนิ่งแล้วมันจะหลับภาวนาเคลื่อนไหวไปมาคลานแทนที่เดินจมกลมเรียกว่าคลานเดินจมกลมท่านคลานเข้าภาวนาไปบ่ท้อบ่ถอยเข่าแตกมือแตกเลือดไหลคลานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ได้อุบายใหม่ทำอย่างไรนอนราบลงไปบนขวางทางจมกลมกลิ้งแล้วกลิ้งไปสุดทางจมกลมแล้วก็กลิ้งกลับมาสุดแล้วก็กลิ้งไปภาวนาพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานไม่ท้อถอยเทเนการเจ็บปวดแตกเลือดไหลไม่มีเพราะว่าเมื่อนอนกับพื้นดินแล้วมันไม่มีที่ไหนหนักมันหนักเท่ากันเลยกลิ้งภาวนากลิ้งเอาเรียกว่าเดินจงกรมกลิ้งผลที่สุดเมื่อไม่หยุดไม่หย่อนไม่ผ่อนไม่ผันภาวนาตัดอกตัดใจใส่จริงๆจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคีนาศพจบพรหมจรรย์ในทางจงกรมนั่นเองทีนี้ท่านเก่งขนาดนั้นแหละแต่คนสมัยนี้นั้นเพิ่นฟังแต่ธรรมะบอกว่าถ้าเอาทรมานตัวเกินไปก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ได้สำเร็จมรรคผลอันนี้เพิ่นว่าศาสดาหัวแหลมมันยังไม่ทำมันแหลมไปซะก่อนถ้าหาว่าพวกเราทั้งหลายไม่เลือกว่าหญิงว่าชายตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วมันได้ทั้งนั้นแหละถ้าเอาถึงพระอย่างพระองค์นี้แล้วก็กิเลสมันถึงไม่เหลือดับได้ฉะนั้นจึงว่ามรณังเมภวิสติเตือนใจของเราให้ระลึกให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกลมหายใจเข้าใจออกอายุชีวิตจริงๆมันแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นถ้าหมดลมหายใจเข้าออกเวลาไหนเราก็ตายเวลานั้นเมื่อตายแล้วอะไรอะไรทุกอย่างก็ทิ้งหมดความห่วงความอะไรอันใดก็ตามทิ้งหมดละเอาไปไม่ได้การกินก็กินไม่ได้การนอนก็นอนไม่หลับเคยได้ไปดูคนไข้ใกล้จะตายการนอนของคนไข้ใกล้จะตายนั้นมันแค่ลมหายใจเข้าไปก็หลับได้แค่นั้นล่ะพอลมหายใจออกมาก็ตื่นขึ้นมาลมหายใจเข้าไปก็หลับได้ตามลมหายใจเท่านั้นมันทุกขเวทนาขนาดหนักเมื่อถึงขั้นนั้นถ้าจิตใจของผู้ปฏิบัติยังย่อหย่อนอยู่เอาล่ะเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าจิตใจมันปล่อยวางเด็ดขาดมันไม่กลัวล่ะตายก็เป็นเรื่องของรูปนามเขาตายจิตใจภาวนา มรณะกรรมฐานมันไม่ตายจิตมันไม่ตายกิเลสมันหลอกลวงให้หลงต่างหากถ้าหากว่าใครภาวนามากๆแล้วตายแล้วพระพุทธเจ้าท่านภาวนาทำไมท่านไม่ตาย อายุท่านตั้ง80ปีจึงดับขันเข้าสู่นฤพานอะไรๆท่านเก่งทุกอย่างแต่ก็ไม่ตายวัยแก่วัยชราเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายดังนั้นถ้าเรากลัวความตายขึ้นมาเมื่อใดก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านภาวนาทรมานกายวาจาจิตของพระองค์ถึงขนาดนั้นอายุสังขารท่านยังไปได้ถึง80ปีบริบูรณ์ดังนั้นเราภาวนาเล็กๆน้อยๆอย่าไปมัวกลัวตายอยู่เลยพากันลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาให้ได้เต็มที่ฉะนั้นอุบายธรรมในมรณกรรมฐานนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยะถาวาลิวหาปูราปาลิปูเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตสตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทปนาละโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง